Welcome to the Dawn. You've just accessed. Trójka. Program trzeci. Dzika karta. Thank you. To Trójka, trzeci program Polskiego Radia, minęła godzina trzecia. Kamil Piwot, zapraszam na dziką kartę. Fly like I'm at Heathrow, ballin' just like free throw. Dzika Karta to taka audycja, która polega na tym, że młodzi DJ-e przychodzą sobie do Trójki i grają w tygodniu, raz w tygodniu muzykę, którą się interesują, której słuchają na co dzień. Ja akurat interesuję się hip-hopem i elektroniką i w związku z tym, że mamy powiedzmy końcówkę lipca, to postanowiłem, że jak co miesiąc w moich Dzikich Kartach zagram najciekawsze premiery z mijającego miesiąca. Nie zabraknie także wybitnie polskiego numeru, nie zabraknie także Trójskoku, czyli dwóch stałych punktów programu, które staram się przemycić w każdej z moich Dzikich Kart. To, co przed momentem, to Jacques Green, producent i Cadence Weapon, który jest kanadyjskim poetą i raperem. Za moment Catching Flies, to jest brytyjski producent, który ostatnio supportował na trasie Bonobo. Mówi się o tym, że jego muzyka to jest jakaś pochodna muzyki Bonobo i Flying Lotusa, a co ciekawe, to właśnie Bonobo otwierał dzisiejszą audycję, więc jakoś to się wszystko fajnie zazębia. She Goes Out of Focus, tak zatytułowany jest numer z albumu Silver Lining, Catching Flies, właśnie teraz, w Dzikiej Karcie. Thank you. Nie wiem, czy się wszyscy ze mną zgodzą, ale moim zdaniem to idealna muzyka do tego, żeby sobie słuchać jej w niedzielę, w nocy między 3 a 4, kiedy na antenie Trójki emitowana jest Dzika Karta, choć być może duża część ze słuchaczy odsłuchuje sobie tę audycję w innych, mniej hardkorowych porach. To, co przed momentem, to Catching Flies, She Goes Out of Focus, a teraz już pora na pierwszy ze stałych punktów programu. Zatytułowany jest on Wybitnie Polski Numer, a to dlatego, że lubię muzykę z bitem i wybieram sobie jakiś fajny, bitowy kawałek i proszę producenta, który go wyprodukował, aby opowiedział mi o nim kilka słów. Dzisiaj wybitnie polskim numerem jest utwór pod tytułem Duch, autorstwa producenta, który ukrywa się pod pseudonimem Kosa. Razem z innym producentem Jutro otworzą kolektyw producencki Czeluść. Mieszkają w Krakowie, Czeluść założyli w 2015 roku, a w 2019 roku wydali już 4. część albumu pod tytułem po prostu Czeluść, część 4. Właśnie teraz. Wybitnie polski numer. Kosa. Duch. Kłaniam się, drodzy słuchacze, z tej strony Kosa. Mój ostatni kawałek producencki Duch jest w tym tygodniu wybitnie polskim numerem. Inspiracją do jego stworzenia był rytualny obrząd z Nigerii, tak zwany Egungun. Ma on na celu komunikowanie młodym członkom plemienia woli zmarłych już przodków. Numer znalazł się na składance producenckiej Czeluść Volumin 4 lub Czeluść Hashtag 4. Przed wami Duch. Brzmi jak Duch, prawda? Świetny numer. Kosa, Duch, wybitnie polski numer. Pora na mały kącik hip-hopowy, bo do tej pory raczej sama elektronika w dzisiejszej Dzikiej Karcie. Zaczniemy od świetnego albumu pod tytułem Bandana. Rapuje Freddie Gibbs, wyprodukował to wszystko Madlib. Co ciekawe, cała płyta powstała na iPadzie, do czego Madlib się ostatnio przyznał. Wszyscy myśleli, że ta muzyka brzmi tak, że prawdopodobnie powstawała na jakichś samplerach z lat 90. Tyle ciepła i tak dalej, i tak dalej. Madlib wchodzi cały na biało i mówi: nie, płyta powstała na iPadzie. Freddie Gibbs z utworem pod tytułem Education. Gościnnie tutaj pojawia się Yasin Bey oraz Black Thought ze świetnego, chyba najlepszego w tej do tej pory w 2019 roku albumu hip-hopowego pod tytułem Bandana. माय शक्ति आज पहली बार तुमने काम की बात की है एजुकेशन दे गो इन वन वे दे कम आउट क्रेजी बी East Preparatory School, emperors and conquerors, pharaohs and followers, goblins and monsters, stone heart jewels and gold for the fools, the bones of the innocent as buckles on their boots, the jail overcrowded, they emptied out the school, see the devil twitching, ears itching from the truth, strange fruit, cyanide, souffle and soup, it's tasty for a few, a murder for the group, a dead end street with a lemonade stand. Where is the sky and upside down land? That question is hard if you can't see the stars. I'm really not sure, ask me tomorrow. I may not be here, I'm feeling like I might just leave before I start a fire or a fight or both. Nah, son, I couldn't just chill. Everybody giggling, that kid was getting killed. And I knew when I stood they would turn on me. And I don't need no more trouble with my sleep. So I did what I did, and that's what it is. Tell the sheriff and the deputy, I don't give a fuck. To my mama and my kin and all of y'all and them, it's like this, get free or stay sick, and that's it, and education. Peace parishioners, onlookers and listeners, visitors, keeping the consumption conspicuous, kids graduating from public schools and prisoners, underprivileged, aboriginal, indigenous, sent images of their family that got adopted, the president of some nonprofits is out of pocket, I heard the world ending is trending, I try to watch it, I focus on sinning when winning was not an option, the system we compete against is farm to table, hand picking them ingredients, civil disobedience, encyclopedia definition of greediness, gluttony, please take heed of who you treaty with. Me, Freddie Flacco, and shot, never forgot though. The Plymouth Rock landed on top of New Morocco. Couldn't see who was firing shots. The shooter got low and left a burning cross on the lawn, just like a pothole. I may not be here, I'm feeling like I might just leave before I start a fire or a fight. They say in the six bands I hire for the flight, so I may be a hitman for hire for the night. If you're figuring this man's maniacal, you're right. Barcodes on a wristband, it's not an oversight. They intentionally expand, probably the extradite. If you wanna play blind, just look straight into the light. The puppeteers playing you for spite, and worldwide what we're paying is the price, and that's life and education. Wouldn't let the buck talk, China white with cut talk. Can't train a hoe, could never put me in a slut walk. Education, taponomics, narcotic plug talk. My hand was right back in the bird soon as they took the cuffs off. Gotta forget this whole week, I'll switch these feet on the nigga. It's quite ironic how all this ice can keep the heat on the nigga. My cousin beat me forward pack and I put the beam on that nigga. And now I don't gotta finesse the plug because I D-boy that nigga. Used to be peace and nose, drop a op like pop stinky low. Last Friday hit by the poles, threw dope in the commode. Got off the stove, it's low, my roll, I'm in the now, but I still serve your baked potato Bobby Johnson style. You ain't lit, you litter like Trump Twitter feed. Black monster shit, I'm more Melvin Williams than Genovese. Them fist fights had me swapping blood with my enemies. Ain't from no set if you weren't gangbanging in Little League. I may not be here, I'm feeling like I might just leave before I start a fire or a fight. And I'm just the idiots that I make my feet on suffice. Gotta factor in them old bad habits and the cost of life, we stay so high, that's why we can't come up. My credit score was zero, I'm still pulling rages up. The cash counters is counteractive to paper, cuz gas pipe pump like when Dominique used to lace them up. I changed it up, I pray the streets don't take what's left of me. Drugs for the free, sold separately. Education. Education, Freddie Gibbs, Madlib, Yasin B i Black Thought z albumu pod tytułem Bandana. Jeszcze na moment zostajemy przy hip-hopie, przy amerykańskim hip-hopie. Proszę sobie wyobrazić, 10-dniowa sesja studyjna, kilka studiów dźwiękowych wynajętych, studiów do nagrywania, prawie setka producentów, wokalistów i raperów, naprawdę kreatywne kombo nie do powstrzymania. W efekcie powstaje składanka zatytułowana Revenge of Dreamers. Za to wszystko odpowiedzialny jest Jacob i chłopaki z jego wytwórni Dreamville. Revenge of Dreamers, część trzecia, wyszła niedawno i z tego albumu posłuchamy utworu pod tytułem Sacrifices, gdzie oprócz J. Cole'a, czyli gospodarza całego zamieszania, pojawia się także Earthgang, a także Smino i Saba. Dreamville, Sacrifices, najfajniejszy moim zdaniem numer na kompilacji Revenge of Dreamers, część trzecia. Teraz w dzikiej karcie. hard on no nigga, I'ma lose his head. Try to run, gotta fly, try to flow. Channels on top of the dresser. Baby, you down to bless up. Gotta watch how you address us. Playing no games, no dress up. I got an idea. Let you wild tonight in my hood, dog ain't right here. Got me a war nominated before me, yeah. Let the AK spray straight before me, yeah. That's my machine, no. Go fall for this nigga, I'm falling. I make sacrifices, bloody sacrifices. Cutthroat, rabbit's toe, I suppose. Maybe that's what life is. Hey man, hey man, you drink, gave in, you blunt, ease up, ooh yeah, please up, who care, who down, do what, wake up, the hell, heaven, we want, heads up, hey, you just go, flip, ooh yeah, ooh yeah, kiss them, hey you, they too, yeah you, do you, you a bad, do the damn, you a ball, get low, drop T, not me, boy please, what up, you next, who there, who go, who oh, who's that, ring ring, your number, bang bang, turn it up, talk it up, who go, I make sacrifices, bloody sacrifices. Cutthroat, rabbit's toe. Nigga, all red from the north with the pole. It ain't Santa Claus. Brought my gifts to Atlanta, I'm Atlanta Claus. I can smell you pussy with the panties off. I be getting to the bread, trying to keep the shit low. But it ain't working, my struggle on fire like a circus now. Around the same niggas I've been around, so of course I endorse my graduate nigga from the north side. It's a steam team, got poor side. Look at bitch, forget it, I do it all, so of course I got a voice, my opinion on the desk when you walk past. Oh, bro, that shit groovy. Hey. Niggas pull strings like a guitar, keytar, G-star jeans on my sneakers. I'm a real soulful nigga, kind of green shit, side your speakers. Ferguson days on Castro, wasn't no cash flow. But I'm good for the arts, I'm Dr. Shows. I'm good for your heart, let me snatch your soul. Soul, soul. Bloody sacrifice. Yeah, hey. Look at what I get a fool, nigga, from a cash and tape. They'll be right across your head like it's an Ash Wednesday. You got two. Just get off your ass like your ass is fake. You can't sit. And if we ain't siblings, then I can't relate. Today's shit, I'm A-sick. I run shit. I got it jumping like Pompeii. I don't need nothing but one tape. I'm from the part of the city where young nigga keep a manon like 1+8. Our politician of EFL. Corrupt like a dog pound gangster. We do it like a small town wager. I'm the dropout major. Success stories I favor. Used to cover my scars out here trying to cover the fader. Yeah, Pro Tools, Nas in the faders. Tail picks, Asalama Lakem. You ain't about static like AM radio. Ain't even playing. I put my heart in my all in my art. I'm artsin' it. All of them are the same. It's harder to tell them apart. Some days I thought I'd call him out all together rather than waste the amount of bars it'll take for me to call him out by name. Caught a glimpse of the alternate world I've introduced to you via the studio. Got them studying on mixtape. I'm from the hood like my mama. Put that on my mama. I laid the law down like parliament, all just with a pen and page. I make sacrifices, bloody sacrifices. Can't be everything to everybody. I wanna be your lover, your best friend, your Batman, Spider-Man. Fight to pilot, shooting out your rivals in. I wanna damn near kill you to be the one to heal you up. I wanna be the one to fill you up. On nights when you need good to cheer you up. I wanna be the one to build you up. A wall worth $5 billion to keep out the rah rah and the blah blah blah. So nobody try to steal your thunder, pull you under. Toss my hoes out, Royal Rumble. We done moved out to the boondocks, built a big house. There he wonders, house and weather. Long the way he went from Huey to Eddie Munster. I've been so disconnected, my perspective is ignorant. When you rich niggas don't wanna correct you. Say something crazy, they won't interject. Do every drug that you want, they gon' let you. Dangerous when there's nobody to check you. I be having to check myself. Nigga, stop hoarding that money. You know you got plenty. I be having to spread my wealth. I used to be at the crib myself. 7 years old, off a Brad Boulevard with a bag of the raw. They gon' stand on the corner, one hand on their balls. And they ran when the cops come. There go the laws. And I packed up a bag and I tracked it up north on the path of a star. And I ran into you like I met you before. Now damn me and you going half on the boys sing. Hugging the block, hugging the block all day. I had nowhere to go. She gave me a place to stay. She gave me a heart. The hole. I still got that shit to this day. She riding with me on the road. She riding with me in the A. Hugging the block, okay. She gave me the gift of my son, and plus we got one on the way. She gave me a family to love, but that I can never repay. I'm crying while writing these words. The tears, they feel good on my face, hey. And yesterday could feel just like a waste, yeah. If I don't love you, I'm supposed to. And yesterday could feel just like a waste, yeah. If I don't love you, I'm supposed to. I make sacrifices, bloody sacrifices. Pora na drugi ze stałych punktów programu, który nazywa się Trójskok. Do tej pory grałem trochę hip-hopu, grałem trochę elektroniki. Pora to połączyć, ponieważ Nightmares on Wax, który jest bohaterem dzisiejszego Trójskoku, jest producentem, który łączy w swojej muzyce właśnie hip-hop i elektronikę. Naprawdę nazywa się George Evelyn, pochodzi z Leeds w Anglii i chyba od samego początku jest związany z wytwórnią Warp. Na czym polega Trójskok? Na tym, że gram trzy utwory jednego producenta, pokazując drogę, jaką przeszedł prawie od początku aż do teraz. Także już za moment trzy utwory Nightmares on Wax. Najpierw z 1999 albumu, to już 20 lat, z albumu pod tytułem Carboot Soul, utwór pod tytułem Les Nuits. Następnie z 2006 roku z albumu In a Space Out of Sound, utwór pod tytułem You Wish. Moim zdaniem chyba najbardziej znany utwór Nightmares on Wax. A następnie z 2018 roku pochodzi utwór Gotta Smile z albumu Shape the Future, ale to, czego posłuchamy, to bardzo świeża rzecz, bo z lipca 2019 roku remix autorstwa Folamura. Czyli teraz 20 lat przelotu przez twórczość Nightmares on Wax. Najpierw 99, potem 2006, a następnie 2019. To jest Trójskok w Dzikiej Karcie.

eat, cheat, we, them, us, all. Got to smile, got to smile. You, me, eat, cheat, we, them, us, all. Got to smile, got to smile. You, me, eat, cheat, we, them, us, all. Got to smile, got to smile. Ostatnie kilkanaście minut na antenie Trójki upłynęły w towarzystwie Nightmares on Wax. To był bohater dzisiejszego Trójskoku. Najpierw był utwór z roku 1999 Les Nuits, następnie You Wish z 2006, a teraz świeżutki remix z lipca tego roku Nightmares on Wax, Gotta Smile w remixie Fall Amour. Raz na cztery tygodnie na antenie Trójki prowadzę dziką kartę i kto będzie bohaterem kolejnego Trójskoku, tego jeszcze nie wiem, ale zawsze fajnie jest wracać do starych albumów producentów, do których dawno już nie zerkałem. Dobrze, przechodzimy do nowej muzyki, bo trochę fajnych premier było w lipcu. Część z nich zagrałem na początku. Jeżeli ktoś przegapił, to zachęcam, bo dopiero włączył radio, to zachęcam do odsłuchu całej audycji jakoś w tygodniu na stronie polskieradio.pl. Tam wystarczy wpisać Dzika Karta i sobie tę audycję posłuchać od początku. Utwór pod tytułem Wu Punk teraz zagramy, ale nie będzie to utwór punkowy, będzie to utwór funkowy. I to wykrecony, funkowy z 2019 roku, świeża rzecz. Album pod tytułem VW, to nie mam pojęcia jak to się czyta, ponieważ VW to w języku Swahili oznacza grawitację, a z Swahili jestem słaby, przyznaję. Za cały album odpowiada Georgia Ann Muldrow, która jest wokalistką, która jest producentką, która jest świetną instrumentalistką. Tym razem na swoim albumie nie śpiewa. A szkoda, bo daje radę, ale wyprodukowała świetny producencki album, w którym przeważają brzmienia funkowe. I właśnie z tego albumu teraz Georgia Ann Muldrow, We Punk. We'll be right back. Wu-Punk i Georgia Ann Muldrow z albumu Veto, część druga. To przed momentem. Świetne, prawda? Mówiłem o tym, że w swoich dzikich kartach staram się grać premiery z miesiąca, w którym ta audycja jest emitowana. Dzisiaj w większości były to premiery lipcowe, ale jest jeden album, który wyszedł w czerwcu, czyli nie tak dawno, z którego jeszcze jeden utwór chciałbym zagrać, ponieważ zagrałem jeden miesiąc temu, ale to za mało, bo tam jest zdecydowanie więcej utworów zasługujących na to, żeby świat je poznał, chociaż i tak je poznał. Album zatytułowany jest Flamagra, wyprodukował go Flying Lotus, a utwór, którym chciałem się dzisiaj pożegnać, zatytułowany jest Land of Honey. Gościnnie tutaj pojawi się Solange. Dzika Karta to taka sympatyczna audycja w każdą niedzielę między 3 a 4, w której młodzi DJ-e na antenie Trójki grają fajną muzykę. Jedni grają hip-hop i elektronikę jak ja, inni grają rock jak Radek Okrasko. Jest nas czwórka, jest nas czworo i każdy gra coś innego, więc dla każdego coś miłego. Tracklistę z dzisiejszej audycji znajdziecie Państwo na stronie polskieradio.pl. Tam także odsłuch całego programu, jeżeli ktoś by dopiero teraz wstał. Współczuję, jeśli musi wstawać ktoś o tak koszmarnej porze w niedzielę, ale jeżeli ktoś tak zrobił, no to może sobie całą audycję odsłuchać jakoś w tygodniu albo po odespaniu tego wczesnego wstawania. Program zrealizował Grzegorz Leczkowski, wydawcą był Piotr Kordaszewski, ja nazywam się Kamil Piwot. Do usłyszenia za 4 tygodnie. Flying Lotus na pożegnanie. Land of Honey. Dobranoc. From the land that's mine, from the land that's us, from the smoke that's